चाहत ये कह रही है तुझे देवता सचा हूँ, मेरा इश्क कह रहा है तुझे मैं खुदा बना दूँ। चाहत मेरा दिल ये चाहता है कहीं वादियों में जाकर, मेरा दिल ये चाहता है कहीं वादियों में जाकर, हसरत करूं मैं पूरी तुझे सामने बिठाकर, तू मुझे यूं ही निहारे मैं तुझे यूं ही निहारूं। चाहत ये कह रही है तुझे देवता सच्चा, मेरा इश्क कह रहा है तुझे चाहत ये कह रही है। ये कह रही है तुझे देख